cennetle müjdelenenler. Hazreti Ömer. 1. bölüm. Eser: Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik: Mecid İntizami. Yayını hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program Yönetmeni Ünal Öz Yıldırım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Rabbinden gelen irci'i emrine uyarak Rabbine dönünce bu bütün sahabede olduğu gibi Hazreti Ömer radıyallahu anh'de de bir şoka sebep olmuştu. Girdiği bu şokun tesiriyle onun ölmediğini iddia etmiş, Hazreti Musa'nın Rabbi ile buluşmaya gittiği mikattan döndüğü gibi onun da döneceğini ve aksini söyleyenlerin ellerini ayaklarını keseceğini Mescid-i Nebevi'de haykırmıştır. Bu arada Hazreti Ebubekir radıyallahu anh gelmiş, hemen hutbeye çıkmış ve mescitteki cemaate şöyle seslenmişti: "Ey insanlar! Kim Muhammed'e ibadet ediyorsa bilsin ki Muhammed aleyhisselam öldü. Kim de Allah'a ibadet ediyorsa bilsin ki o haydır, ölmez." Ardından da Âl-i İmrân suresinin 144. ayetini okumuştur. "O ölür veya öldürülürse gerisin geriye, eski dininize mi döneceksiniz?" Sonrasını Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten dinleyelim. Vakanın şahitlerinden olan bu zat, "Allah'a yemin ederim ki sanki insanlar Hazreti Ebubekir bu ayeti okuyuncaya kadar bunu bilmiyorlardı" diyerek mescitteki ashabın içine girdikleri şoku ve Hazreti Ebubekir'in onları yatıştırmasını canlı bir biçimde anlatır. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh daha sonra bu anı bizlere şu şekilde tasvir edecektir: "Ebubekir'den bu ayeti işittiğimde hayret ve dehşete düştüm. Artık ayaklarım vücudumu taşımıyordu. Yere yığıldım ve anladım ki Resulullah irtihali dar-ı beka buyurmuş, dünyasını değiştirmişti." Ümmet-i Muhammed, Hazreti Ebubekir'in vefatına yakın bir badirenin içine giriyordu. Ve bunu başta Hazreti Ebubekir olmak üzere, kaderini toplumun kaderinin bir parçası gören hassas ve ince ruhlar, basiret ve firaset erbabı nice şahıslar hissediyordu. Hissediyordu ve bunlardan bazıları açıkça gelip Hazreti Ebubekir'e "Kendinden sonra kimi düşünüyorsun?" diyorlardı. Aslında onların bu suali sormaları kendi nefisleri adına bir ikbal düşüncesinden ya da idbar endişesinden kaynaklanmıyordu. Tam aksine ümmetin selametini, vahdetin devamını sağlama ve geçiş sürecini zararsız atlatma düşüncesinden kaynaklanıyordu. Aslında Hazreti Ebubekir bu iş için baştan bu yana Hazreti Ömer'i düşünüyordu. Düşünüyordu ama neticede çoğunluğun kendisiyle beraber olmasını istediği için İslam'ın temel taşlarından biri olan meşverete başvurarak topluluğun sesine kulak veriyordu. Hazreti Ebubekir Abdurrahman bin Avf'a Hazreti Ömer düşüncesini açıkladığında "bir parça serttir" sözüyle karşılaştı. Hazreti Ebubekir ona "bunun nedeni onun beni yumuşak görmesidir. Eğer iş ona düşerse şu anda yaptıklarının çoğunu yapmayacaktır" cevabını verdi. Hazreti Osman da bu istişareler sırasında Ömer adını duyunca "onun gizledikleri açığa vurduklarından daha hayırlıdır. Aramızda onun gibisi yoktur" diyerek düşüncelerini açıkladı. Yalnız Talha bin Ubeydullah "insanların Ömer'den neler çektiğini biliyorsun. Rabbin bunu sana sorarsa ne cevap vereceksin?" diyerek tepki diye nitelendirebileceğimiz bir üslupla Hazreti Ebubekir'e soru sormuştu. O da "sen beni Allah'la mı korkutmak istiyorsun? Rabbime kavuşup bana soracak olursa ben de senin halkın üzerine halkının en hayırlısını halife bıraktım diyeceğim" diye cevap verdi. Neticede Hazreti Ebubekir Hazreti Osman'ı çağırtarak Hazreti Ömer'i halife bıraktığına dair bir ahitname yazdırmaya başladı. Bu Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir'in Müslümanlara yazdığı ahitnamedir. İmdi ve arkasını getiremeden bayıldı. Hazreti Osman ise ahitnameyi Hazreti Ömer'in halife olduğuna dair beyanla yazıp bitirdi. Hazreti Ebu Bekir kendine geldiğinde Osman'a yazdıklarını okuttu. Ardından Hazreti Osman'a baygınlığımda ölüp de benden sonra Müslümanların ihtilafa düşmelerinden korktuğunu görüyorum, dedi. Hazreti Osman'ın evet cevabı karşısında, Allah sana İslam'a ve Müslümanlara olan hizmetlerinin karşılığını versin, diye dua etti. Daha sonra Müslümanları bir yerde toplatıp bu ayetnameyi okuttu. Topluluk içinden hiç kimse itiraz etmeden bunu kabullendiler. Bu manzarayı bir yerden seyreden Hazreti Ebubekir ortaya çıktı ve ''Benim sizi halife olarak seçtiğim kimseyi gönül hoşnutluğuyla kabul ediyor musunuz? Gerçek şu ki ben size akrabam olan birisini halife göstermedim. Ben sizlere Ömer'i halife olarak gösteriyorum. Onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Allah'a yemin ederim, görüşümün doğru olması için elimden gelen her şeyi yaptım, deyince hazır bulunanlar dinledik ve itaat ettik, diye cevap verdiler. Daha sonra Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer'i yanına çağırarak ona şunları söyledi. Gerçek şu ki ben seni Resulullah Aleyhisselam'ın sahabeleri üzerine halife olarak seçmiş bulunuyorum. Daha sonra ona Allah'ın takvasının dışına çıkmamayı tavsiye etti. Hazreti Ömer döneminde 2.251.030 km² toprak fethedilmiştir. 10 yıllık hilafeti döneminde Allah'ın izniyle fethedilen bu alanın büyüklüğünü idrak etmek için Türkiye'nin 780.576 km² olduğunu hatırlamak yeterlidir. Yani Türkiye'nin yaklaşık 3 katı. Yalnız bu başarıyı elbette tek başına Hazreti Ömer kazanmamıştır. Bir kere bütün inanan insanlardaki tebliğ aşkı, cihat heyecanı, mazlumların, mağdurların imdadına yetişme düşüncesi veya tamamen uhrevi arzularla, yani şehit olarak ahirete irtihal etme, cennet ve cemalullahı müşahede etme ve rıza makamına erme. Evet, bütün bu moral değerlerin fetihlerde oynamış olduğu rol inkar edilemez. İnsanları bu düşünce ve inanç ufkuna ulaştırmaksa Hazreti Peygamber Aleyhisselam'la başlamış, Hazreti Ebubekir döneminde devam etmiştir. Yani Hazreti Ömer'in kısmen hazır bulmuş olduğu cihat aşkıyla yerinde duramayan bu insanlar topluluğu en azından 25 senelik bir çalışmanın mahsulüdür. Evet, Hazreti Ömer döneminde 2.251.030 km² toprak fethedilmiş, Mekke merkez kabul edilecek olursa devletin alanları kuzeye 1036 km, doğuya 1087 km, güneye 483 km uzamıştır. Bu geniş topraklar Suriye, Mısır, Huzistan, Irak, Ermenistan, Azerbaycan, Fars, Kirman, Horasan gibi ülkeleri içine almaktadır. Bazı batılı tarihçiler Hazreti Ömer döneminde akıllara durgunluk veren bu fetih hareketlerini Doğu Roma ve İran imparatorluklarının çökme dönemine rast gelmesine bağlar. Hatta bunlardan bazıları da Hazreti Ömer'i İskender veya Cengiz Han'la mukayese etme yanlışlığı içine düşerler. Halbuki gerek İranlılar gerekse Bizanslılar asırlık imparatorluğa sahip, güç, kuvvet, harp sanatı, tesir sahaları itibariyle Hazreti Ömer dönemindeki Müslümanlardan kat ve kat üstün durumdaydılar. Konuyla ilgili olarak Şibli Numani şu değerlendirmelerde bulunuyor. Kanaatimizce Müslümanların zaferinin gerçek sebebi İslam'ın mukaddes tebliğcisinin onlara zerk ettiği ve Ömer radıyallahu anh'ın daha da parlatıp kuvvetlendirdiği şevk, azim, metanet, cesaret ve yiğitliktir. Bunlar Doğu Roma İmparatorluğuyla İran'ın kudretlerinin zirvesinde oldukları zaman bile mukavemet edemeyecekleri silahlardı. Bunlara ülkeleri fethetmeye olmasa bile hükümeti kurma ve muvazeneye kavuşturmaya yarayan bazı diğer hasletler daha ekleniyordu. Bu hasletlerin en başta geleni Müslümanların doğruluğu ve adil oluşuydu. Bir memleket zapt edildiği zaman fatihlerin mükemmel davranışları ve muameleleri halk üzerinde öyle bir intiba bırakıyordu ki aradaki din farkına rağmen halk yeni idarecileri hakkında kötü düşünmüyordu. Müslümanlar Yermuk Muharebesi'nden evvel Suriye'nin birçok yerlerini tahliye ettikleri zaman Hristiyan teba onları geri göndermesi için Allah'a dua ettiler. Yahudiler de ellerinde Tevrat olduğu halde hayatta oldukları müddetçe Sezar'ın geri gelmeye cüret edemeyeceğini beyan ettiler. Hazreti Ömer'in İskender veya Cengiz Han'la mukayese edilmesine gelince bundaki mantaliteyi anlamak zor, hatta imkansızdır. Zira İskender ve Cengiz fethettikleri yerlerde bütün ahaliyi kılıçtan geçiren, şehirleri yağmalayan, zulüm ve istibdadın her çeşidini uygulayan, kan kokan, kan düşünen, kan konuşan, kan kusan, kanlı insanlardır. Tarihin onların eliyle açtığı kanlı sayfeler bunun en büyük şahididir. Hazreti Ömer ise fetihlerinde adalet ve insaftan kıl kadar ayrılmayan, adam öldürmek bir yana meyve ağaçlarını bile kesmeye müsaade etmeyen, kadınlar, çocuklar ve ihtiyarlara dokunmayan, hasılı İslam'ın savaş hukukuna ait emretmiş olduğu bütün hükümleri tatbik eden bir insandır. Ayrıca kan, gözyaşı, zulüm, istibdat üzerine kurulan düzenler, yani İskender'in, Cengiz Han'ın devletleri kendilerinden sonra devam etmeyip yıkılıp giderken, Hazreti Ömer'in bir zamanlar en büyük temsilcisi olduğu İslam, 14 asırdan bu yana hala devam etmektedir. Hal bundan ibaretken ve bu manzarayı dost düşman herkes müşahede ederken, tutup Hazreti Ömer'i bu kanlı zalimlerle mukayese etmenin mantığını anlayabilmek hakikaten çok zor. Fakat illa buna bir izah getirilmek isteniyorsa, batılı tarihçiler bu düşünceleriyle İslam'a beslemiş oldukları kin ve nefretini açığa vurmaktadırlar diyebiliriz. Hazreti Ömer döneminde sırasıyla olmasa bile Kadisiye, Celula, Suriye, Şam, Fehl, Humus, Yermuk, Kudüs, Kayseriye, Cezire, İran, Azerbaycan, Taberistan, Ermenistan, Kirman, Sistan, Makran, Horasan, Mısır, İskenderiye ve Trablusgarp gibi yerler fethedilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 23 senelik peygamberlik hayatı boyunca devlet mekanizmasının altyapısını söz, fiil ve takrirleriyle ortaya koymuş, bunlardan bazılarını bizatihi kendisi temsil etmiş, bazılarına ise şartlar el vermemiş veya ömrü yetmemiş. Arkadan gelenlerse Nebiler serverinin atmış olduğu temeller üzerinde binalarını kurmaya çalışmışlardır. İşte Hazreti Ömer bu devlet çarkını yapa geldiği düzenlemelerle kuran, işleten bir insandır. Hazreti Ömer doğuştan idarecilik potansiyeline sahip bir insandır. Bu insan Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi bir pişuvanın eline düşüp onun ocağında yaklaşık 18-19 yıl pişince ve bunlar ilahi sistem İslam'ın kanun ve kurallarıyla çerçeve altına alınınca karşımıza 14 asırdan bu yana dost düşman herkesin takdir ettiği ve takdir etmek zorunda kaldığı bir Hazreti Ömer çıkmıştır. Nitekim kendisi hilafetle alakalı bir sözünde şöyle diyor: kendinde 4 vasıf bulunmayan bir kimsenin bu işi yüklenmesi doğru değildir. O 4 vasıf gevşeklik derecesinde olmayan yumuşaklık, hırçınlık derecesinde olmayan sertlik, cimrilik derecesinde olmayan tutumluluk ve israf derecesinde olmayan cömertlik. Bu 4 vasıftan birisi insandan düşerse diğerleri de bozulmuş olur. Hazreti Ömer halkına ve arkadaşlarına karşı alabildiğine vefalıydı. O ölümle pençeleştiği devrelerde Ebu Ubeyde hayatta olsaydı yerime onu tavsiye ederdim dediği can ciğer arkadaşı, ümmetin emini Ebu Ubeyde'yi hilafet döneminde vuku bulan Amvas'taki veba salgını sırasında ziyarete gitmiş, daha sonra Abdurrahman bin Avf'ın bir yerde veba çıktığını duyarsanız oraya adımınızı atmayın, bulunduğunuz yerde veba baş gösterirse o zaman oradan çıkmayın hadisini hatırlatması üzerine arkadaşını ziyaret edemeden gönlü ve kalbi buruk, hicran ve hasret içinde geri dönmüştü. Cennetle müjdelenenler. Hazreti Ömer. 1. Bölüm. Eser: Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik: Mecit İntizami. Yayını hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program Yönetmeni: Ünal Özyıldırım.